to go to jail? For what? Shut your fucking mouth, kid. What am I going to get arrested for? Shut your mouth. What am I getting arrested for? For being a fucking mutt. No, but I have to go in there. I'm a mutt, you a mutt, yeah, we some mutts. Weed it up, but now we ain't got no weed on us. DT set a scheme on us. We see the bluff, we see through it. We see you pigs, we see the cops. Porcupine, prickly but couldn't stick me this time. With a fine, then a fine. 4 months after that shit was signed. For a crime, committed, did it, bullshit, quit it. It's a dime. I didn't hurt nobody, I didn't cross no line. Oftentimes, minding my own, on my way home. Train, wait, impatient with the weight of the world on my dome. Thinking about how I could change up the city and take up my throne. They break up my zone, chain up my arm, they take me, I'm gone. To the boys in blue, never relaxed, them robbing me road. While I was cruising the new, vibing the view here, whoop, whoop, whoop, whoop, stop, don't move. Hands on the hood, you gave me that look. Wearing your hood, then I'm getting arrested for. Like a crook, mutt no good to the boys in blue. Rabbed rat to pork to stew. Knock the new. York's my yard, my lady too. You want your two. 50 on numbers, what's new? Keep the heat off yourself, up your rank. Quarter that stew, blink for your boo. Sucking Kelly and Bloom. Off in a room for summers that loom. To the boys in blue. My city view subdued by dudes in uniforms of blue. Conforming to they rules, so you will get torn in two. I ain't no eyes guy, but you're always looking at me crazy. Stop questioning, first me, cause I'm looking shady. My city view subdued by dudes in uniforms of blue. Conforming to they rules, so you will get torn in two. My city view subdued by dudes in uniforms of blue. Conforming to they rules, so you will get torn in two. Running down the block, can't trust a cop with his finger on the Glock. Mamas watch babies, victims of bullets wrongfully shot. People retreat, lay low, down the streets is coming up. NYPD mining mo, catch a black boy by his soul. Hang him, put him up for show. Take him down, keep up the road. Keep up the road. Oh, what surrender do you take? I know it ain't not true. Who are you serving? Who do you take? You want to kill us? Wszystko, co się dało, zrobione w Nowym Jorku. I to miasto też słychać na płycie So It Goes, taki tytuł nosi debiutancka płyta. Rat King to nazwa zespołu, trzech chłopaków młodych. No, oczywiście można byłoby ich włożyć do przegródki hip-hop, jeżeli ktoś potrzebuje. Z całą pewnością należałoby wtedy napisać eksperymentalne albo coś takiego, ale jeżeli ktoś lubi po prostu mieć otwartą głowę, to myślę, że ta płyta może przynieść dużo przyjemności, bo są tu takie melodyjne utwory, jak ten, w którym King Król gościnnie występuje. I ta piosenka dosyć często pojawia się w programie alternatywnym So Six Stories, to jest jej tytuł, ale płyta w większej swojej części to jest właśnie taki dziki, nieprzewidywalny rytm z często dosyć melancholijnymi czy też zasmucającymi wstawkami. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. Tam nas widać, a dokładnie dwie literki PS, nazwa programu, prowadzą do podstrony, na której tytuł i wykonawcy na bieżąco zapisywani są moją ręką. Teraz podkręcamy bas. It's only to find what you need. A white magic woman, she's chain smoking nightmares. She's breathing in, she's breathing out, eyes broken affairs. I'm scared she'll look down, cast a saber, a spell. I know I'm in this dream cause I'm feeling like hell. But I'm locked in a room with a loaded dice. She proffers the question, a gun or a knife. I refuse to consent to her fatal advice. This is just not the way that I figured my life. As the waking hour creeps and she starts her retreat, I'm tired, I'm lonely, I'm chasing a beast. I'm chasing a beast, yeah, I'm chasing a beast. I'm chasing a beast, yeah, I'm chasing a beast. A to Mala, a wcześniej Code 9 w towarzystwie kosmicznej małpy Space Ape i Mala właśnie reprezentując to, co smakowite w wytwórni Hyperdub. Zmienię teraz klimat, chociaż ten pan zarówno z tą sceną muzyczną, która jest blisko elektroniki, czy też tego mruczącego, obezwładniającego wnętrzności wręcz basu, jak i także jest blisko z taką muzyką, którą wydobywają ludzie mający często za instrumenty po prostu jakąś starą puszkę, czy butelkę, czy inny samodzielnie wymyślony sposób wydobywania dźwięku. Mówię oczywiście o Damonie Albarnie, a skoro jest noc, to wydaje mi się, że idealnie, wręcz idealnie musi zabrzmieć to nagranie. Passing through our lives. I tak oto singiel Jamiego XX wybrzmiał dziś wieczorem w całości. Wcześniej nagranie tytułowe Girl, a teraz ten utwór, który już znaliśmy, zatytułowany Sleep Sound. Co przed nami? Przed nami spotkanie z poszukiwaczem, eksperymentatorem, który ma narzędzia, bo dostał je trochę od rodziców, a trochę zawdzięcza je sobie. No i oczywiście też pewnie zawdzięcza trochę miejscu na świecie, w którym się wychował, urodził i wychował. A ponieważ tym miejscem najogólniej rzecz biorąc jest Ameryka, to wszystko tak naprawdę jest możliwe. Thank you. Tyondale Braxton, tak nazywa się ten pan, syn kompozytora i improwizatora. Zatem tą właśnie drogą poszedł, chociaż czasami synowie buntują się przeciwko ojcom. W tym przypadku jest tak, że wykorzystał doświadczenia taty, no i poszedł w swoją stronę, korzystając z tego, co udało mu się wynieść także z domu. Niezależnie od tego, czy na instrumenty, czy na orkiestry, czy na po prostu to, co można wygenerować, mając pod ręką sprzęt w studiu, Tyondale Braxton idzie swoją drogą i to od wielu, wielu lat. Nie od tak wielu lat, ale także swoją drogą konsekwentnie w towarzystwie zaufanych osób. Zmierza od pewnego czasu artystka polska, która dla siebie wymyśliła pseudonim Miss God. I tak oto ułożyła nam się sekcja polska, ponownie polscy artyści, Misgot, a tuż obok Sowa, tajemniczy krzyk, który także widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Boy in the Moon to jest nagranie, które od czasu do czasu przypominam w nocy, bo wydaje mi się, że naprawdę dobrze smakuje, zwłaszcza kiedy noc jest wiosenna, niezależnie od tego, czy ciepła, czy nie. Thank you.

pani Julia Holter o tym, że na Księżycu także można spotkać chłopca, ale cała nasza dzisiejsza przygoda właśnie od chłopca się rozpoczęła, od pana, który naprawdę ma na imię Dariusz, ale ukrywa się pod pseudonimem Bobby the Unicorn. Przypominam, że w jutrzejszym programie alternatywnym po godzinie 19 oficjalny singiel zapowiadający płytę Utopia, debiutancką płytę Bobiego. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, to zapraszam po godzinie 19. Natomiast dla tych, którzy poszukują informacji na temat wykonawców, którzy w nocy już tej, która trwa na antenie Trójki gościli, to oczywiście polskieradio.pl/trójka. Najlepiej wybrać zakładkę audycję i tam znaleźć dwie literki PS, jak pani Szydłowska, która zbiera się do tego, aby powiedzieć już do usłyszenia. I na podstronie programu można sprawdzić cały zestaw artystów i utworów. Już jest gotowy. Także na naszym Facebooku już w tym momencie komplet, czyli playlista z ostatnich 2 godzin. Na zakończenie na deser Andy Stott. Ostatnio jakoś tak to mi się w głowie poukładało, że bardzo miło, czy też bardzo trafnie podsumowuje nasze spotkania, więc finał nie po raz pierwszy należeć będzie do niego. Bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia. to explore.